En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Velkommen til kampagnesporet med David Trads, og for sidste gang denne gang er det Andreas bag knapperne, inden der kommer en ny, der overtager det. Andreas har vi været glade for, men han har ligesom luret os, David, og nu vil han videre. Og så er der selvfølgelig mig, Mads Hoved. Og vi starter med... Mads, jeg skal lige skynde mig at skyde ind her. Vi må jo sige, at det at have et job hos os, altså som producer, det er den sikre vej til en succes bagefter, fordi dem, vi har haft hidtil, det er jo så Andreas og inden da var det producer Kasper, de strøgede lige ud i strålende job. Så det er et godt job at få. Det må det være, altså, men vi kan jo ikke give dem nok i løn, fordi de bliver jo ikke hængende, har jeg tænkt over. Og jeg tror også, du slider dem op, David, på en eller anden façon, som jeg ikke har luret. Jeg ved ikke, hvad det er, du gør. Du har ikke slidt mig op endnu, selvom... Det har været tæt på nogle gange. Vi har indbyrdes gjort forsøg på at slide hinanden op. Ja, men det er kun lykkedes os med vores producer. Ja. Nå, du er i gang med musikken. Jamen, ja. Vi skulle starte et sted jo, tænker jeg. Og ja. Så den her sang, der er sådan lidt sommer over den. The Year of the Cat af Al Stewart. Når man hedder Al. Jeg troede engang, at det, der hed Al, det var det samme som det, der hed Ib. Ja. Altså, man var bare uheldig at have et meget kort navn. Ja. Men så fandt jeg ud af, at man jo i virkeligheden hedder Alastair, når man hedder Al. At det eller er Alfred. Alfonso. Ja, men tit Alastair, hvis man som Al Stewart her er skotte. Ja. Men stadigvæk, og det efterleder mig bare, altså Ib er jo stadigvæk så bare Ib. Det er jo ikke kort. Ja. Det er jo ikke en forkortelse for noget som helst længere interessant. Det er bare Ib. Så, men Al Stewart, som er jo kendt for to numre, det her det er det ene af dem. Og det her nummer, det blev The Year of the Cat, hedder det. Det blev til på den façon, at han havde en pianist, som han tit spillede sammen med, der blev ved med at spille den her klaverintro, som nummeret er så berømt for, når de varmede op. Og da han har spillet 10 gange, så går Al Stewart hen til ham og siger, jeg kan ikke slippe den der melodi, jeg kan ikke huske, hvor det er fra. Hvor er det fra? Og så siger han den anden, jamen det er bare sådan noget, jeg spiller. Ja, det er ikke fra noget sted, så siger han, styrer den om. Så skal vi ikke lave et nummer sammen, for jeg tror, det er et stort hit, du har potentielt liggende der. Og så går han i gang med at bearbejde nummeret, og finder så ud af, at han kan ikke finde på en tekst til det, på nogen som helst façon. Og først så skriver han en meget, meget underlig tekst til nummeret, om en mand, en komiker, der hedder Tony Hancock. Han fortæller hans livshistorie, og så i sangen tekst, og sætter den ind til pladeselskabet, der svarer ham tilbage, at de synes, det er et vidunderligt nummer. De elsker især klaverhugget, og synes, teksten er dybt åndssvag. Og der er ingen, der ved, hvem Tony Hancock er, så han skal lave sin tekst om. Og det gør han så, at Stewart laver en ny tekst, men man siger selv, at han var meget pikeret over, at de sådan kunne finde på at få en kunstner til at skulle gå og lave sine egne tekster om. Altså det er jo ikke sådan noget, man kan gå og bede kunstner om. Så, men han laver en ny tekst, hvor omkvædet var Prince Anne rode off on the horse of the year. Og det var de heller ikke imponeret af, det omkvæd. Og sendte det tilbage og sagde, nu vi udgiver det ikke før du laver en ordentlig tekst til, men du har et hit, hvis du ellers gider at lave en ordentlig tekst til det. Og så gik der meget lang tid, og så finder han pludselig en bog om vietnamesisk astrologi, og det første kapitel hedder The Year of the Cat. Og så tænker han, det er det, min sang skal handle om. Der har jeg titlen på mit største hit, jeg ikke kan få lov til at udgive, fordi jeg ikke kan finde, men nu har jeg det mindste titlen. Og så kontaktede han pladeselskabet og sagde, den kommer til at hedde The Year of the Cat. Og så sagde de, det er en god titel. Hvad handler nummeret om? Og så sagde han, jeg lover, det ikke kommer til at handle om katte. Jeg finder på noget andet. Og så sagde de, top, så tager vi den. Og det tredje hug, så blev The Year of the Cat skrevet. Og ingen til dato har fundet ud af, hvad det handler om. Og jeg hørte Al Stewart til en koncert tilbage i 2010, tror jeg. Og der vidste han stadigvæk ikke selv, hvad The Year of the Cat handlede om. Men han vidste, at hvis han ikke havde skrevet det nummer, og havde fået nogen til at udgive det, så ville ingen nogensinde have hørt om ham. Så det var lidt interessant, synes jeg. Det var det. Mads, på musikfronten, så jeg også her, at Joni Mitchell her i weekenden havde givet sin første live-koncert i 20 år. Ingen havde regnet med, at hun nogensinde ville give en koncert igen, ikke mindst efter hun havde en større hjerneoperation for en 5-7 år siden. Men pludselig så dukkede hun op til noget, der hedder Newport Folk Festival, og ikke bare spillede en enkel sang, men et helt sæt. Hun sad i en guldstol, plysbelagt guldstol. Hun sad ned under hele koncerten. Hun gav også en guitar-solo, hun havde en stok ved siden af sig, men hun var altså i stand til at gennemføre en hel koncert igen her i weekenden. Så det var det, hun er 78 år gammel, har været syg, som sagt. Så det var sådan et rørende øjeblik, at hun gik på scenen igen. Ja, meget. Og hun er jo en af de aller største. Vi har, tror jeg, spillet lidt. Ja, det har Joni Mitchell i Campansburg. Vi har spillet lidt fra hendes mesterværk Blue. Ja. Der tror jeg, vi spillede California derfra. Hun var jo... ja, det er ret sikkert, hvad vi gjorde. Led Zeppelin har hende som deres store muse, Joni Mitchell, da de er samtidig med hende og ser utroligt op til hende. Og et af deres berømte numre, Going to California, handler om Joni Mitchell. Men der er meget Joni Mitchell i deres musik, faktisk. Så det er godt at høre, at hun stadigvæk er going strong, men hun er jo ikke på Spotify længere. Og derfor er det også lidt svært for os at bruge hende. Ja, det var i modstand mod Joe. Jamen, hun gik jo på den der Neil Young-bølge der, hvor man skulle skabe sig over. Fordi Josh Rogan, han var der. Og nu skal jeg fortælle noget interessant, du måske ikke har set, da jeg ved, du er ude at cykle, men nevertheless. Her i den forløbende uge, der var Joe Rogan ude at sige, at Donald Trump længe har pint og plaget ham om at få lov til at deltage i et af hans programmer, men han ville ikke, fordi Rogan kunne ikke lide Donald Trump og hvad han stod for. Så det var egentlig meget underholdende, eftersom der var mange, der anklagede ham for at være sådan en slags Trump-støtte, men han kan altså ikke døje ham, sagde han. Det virker, det der cancel culture. Siger jeg bare. Det virker, ja. Det virker. Men Neil Young er jo vendt tilbage. På Spotify? Ja. Jeg tror, det havde noget at gøre med, at der var penge at tjene. Når det kom et stykke, så var der alligevel lidt penge at tjene. Ja, jeg vidste ikke, at han kom tilbage. Men Joni Mitchell holder stadigvæk stand, ikke? Hun holder stand, ja. Hun holder stand. Det er lige at være surt at gå med i solidaritet. Ja, for så at opdage, at han ikke har tænkt sig at stå distancen. Mads, vi skal videre, vi skal tale om... Det er rigtigt, han er her stadigvæk, det er Young. Ja, han er ikke stadigvæk, han var ude under stor fanfare. Ja, han var ude og i fire minutter. Ja, under mindre stor fanfare. Han er ikke sådan meddelt offentligt, han er tilbage. Jeg elsker Neil Young, men, ja. Og jeg elsker ham så meget, at jeg har læst mange bøger om Neil Young. Ja. Jeg kan bare sige, jo mere man læser om Neil Young, jo gladere er man for, at man ikke har ham i sin privatsfære, vil jeg Det kan jeg forestille mig. Men altså, vi har talt i de sidste mange udsendelser har vi haft fornøjelse af at tale om senatsvalget i Pennsylvania mellem John Fetterman og Dr. Oz. Og vi har talt om i de sidste uger, hvordan John Fetterman har lavet sådan en meget aggressiv kampagne mod Dr. Oz, gør nar, at han slet ikke er fra Pennsylvania, men i virkeligheden er fra New Jersey. Nu er han senest gået i gang med at lave sådan en kampagne, hvor man skal skrive under på en opfordring til, at Dr. Oz, han skal indrulleres i Hall of Fame i New Jersey og alt det der. Og vi snakkede om det virkede. Og nu begynder vi altså at se meningsmålinger oppe fra Pennsylvania, der tyder på, at kampagnen virker, fordi John Fetterman, der hele tiden har ført med en lille smule, han fører nu i de sidste to målinger med 9% point over Dr. Oz. Der er stadigvæk lang tid til midtvejsvalget i november, men lige nu, der har John Fetterman altså momentum. Ingen kan lide at være bagud 9% point. Nej. Og særlig ikke, når det der 9% point, de går opad i øjeblikket. Det er endnu værre selvfølgelig. Og så har vi også snakket om, at John Fetterman, han har været syg og derfor ikke kunne deltage i kampagnen. Nu han begyndt og dukke op til kampagne-events. Jeg sad og så noget video af det, og han ser faktisk fuld og frisk ud til de der arrangementer. Så måske, at demokraterne der kan gøre sig håb om, at de stjæler et nuværende republikansk sæde ved det senatsvalg, der kommer i november måned. Vi skal lige tage en anden masse, som jeg ikke tror, vi har talt så meget om. Det er ikke senatsvalget, men det er guvernørvalget i Texas, USA's næst største stat, når det handler om indbyggere. Dernede der er det den siddende guvernør Greg Abbott, der er republikaner, der udfordrer sig Beto O'Rourke, som vi jo har fulgt meget her i kampagnesporet. Her er det Greg Abbott, der fører. Han fører med 6% point, men det er en svindende føring, han har at gøre med. Så det kan være, Mads, vi skal til at fokusere lidt mere på Texas' guvernørvalg. Jamen det skal vi, og Beto O'Rourke er jo han er en af dem, som jeg han er i mine øjne er han lidt venstrefløjens svar på Marjorie Taylor Greene, altså en som det er svært helt at blive glad for, men man kan ikke lade være med at være meget fascineret af dem, ligesom hvis man ser en bjørn på en idiotisk cykel eller sådan noget, hvor man tænker, det kan ikke lade sig gøre, hvad der sker, det er naturstridigt det her, man bliver ved med at kigge, selvom man godt ved, det er forkert. Og sådan har jeg det også med Beto O'Rourke. Og Beto O'Rourke, han er nu gået i gang med det, som han havde en vis succes med, da han i sin tid udfordrede Ted Cruz om senatssædet dernede, hvor det faktisk gik bedre end Beto O'Rourke, og demokraterne havde regnet med, men ikke nok til at slå Ted O'Rourke. Der lavede han sådan en biltur, hvor han kørte rundt i Texas. Det har han nu startet på igen, hvor han ruller hele Texas rundt. Og kan du huske det der? Det har Greg Abbott så kaldt the wrong turn trip. Han drejer hele tiden forkert, siger han. Kan du huske den der, han havde de der primærvalgsmøder, hvor han hele tiden gik op på bordet, mens han talte med folk? Ja. Det er så dybt åndssvagt ud, for han er en ret høj mand. Ja. Så ville han stå inde på caféer, hvor der var 7 mennesker samlet omkring ham, og så ville han sådan, for at få det til at se ud, som om han stod i en folkemængde, så ville han kravle op på bordet og stå sådan med bøjet hoved under lampen og stå og tale til folk. Det er så dybt, altså det var så åndssvagt, som noget kan være. Det er det, vi skal have mere af. Det skal vi have noget mere. Vi må se, fordi Beto O'Rourke's ganske kort, hans historie var jo, han var medlem af kongressen, så stiller han op, udfordrer Ted Cruz for et bedre valg end forventet, men mange troede, han rent faktisk kunne vinde. Det kunne han ikke derover Ted Cruz. Så blev han præsidentkandidat for demokraterne. Mange troede, han var stærk. Det var han ikke. Han må falder hurtigt ud af den valgkamp, uden at gøre noget stort indtryk. Men en af de ting, han nåede at sige, det var, at han sympatiserede med, at politiet skulle skæres i deres ressourcer, hvilket ikke ser så godt ud i dag, hvor han er kandidat i Texas, hvor man ikke har så meget imod politiet, som man muligvis har i andre stater. Men der skulle han også vælges til præsident, hvad ikke lykkes for ham. Så det her, det er så den tredje gang, så han skal også til at vinde nu. Han skal til at levere snart, og det ville være en skam for alle os, der har programmer om amerikansk politik, hvis man mister sådan en som ham. Lad os lige tage en sidste demokratisk politikers, nu har vi talt om Fetterman, en af de kommende talenter, Beto O'Rourke, der allerede er der. I Californien, der kan vi se, at Newsom, guvernør Gavin Newsom, han står stærkt i Californien, men det er også som om, at han er begyndt at føre en national kampagne. Han indrykker avisannoncer, hele siders og tv-annoncer i Florida, der åbenlyst er imod Ron DeSantis derude, som om han skal være i tvekamp med ham. Han opfordrer floridianere til at flytte til Californien. Nu begynder han også at angribe guvernør Abbott, altså republikaneren i Texas, ved også der indrykke annoncer i de texanske aviser og reklamer i tv-stationerne om, at texanerne kan flytte til Californien. Og ikke bare det, man kan også sagsøge våbenproducenter, hvis man kommer ud for et våbenskyderi over i Californien. Så jeg synes, Mads, selvom man ikke har sagt det endnu, at det kan ikke være nogen overraskelse, hvis Newsom ender med at sige, at jeg er kandidat til valget i 2024. Altså, han er jo også han har en platform nu, så han har jo en mulighed for at ligesom at udvide og teste, om der er en vej for ham. Og han har jo i den grad fået meget landsdækkende bevågenhed. Han er jo en delstat, hvor man er, altså alle amerikanske delstater er meget indadvendte, også nyhedsmæssigt. Californien er ekstremt indadvendt nyhedsmæssigt. Så bare det sådan at komme uden for sin egen delstats grænser, det tyder på, at han har mod på mere end bare Californien. Lad os lige se. Og det er han jo ikke den eneste i historien, der har haft det sådan. Nej, vi kan jo bare tage dem, der havde succes med det. Reagan og Nixon, som to eksempler. Lige præcis. Lad os lige prøve at se den siddende præsident Biden. Ham skal vi altid huske, Mads, at tale om i vores program også. Ikke? Så lad os lige tage et klip her, hvor Biden han melder sig fra balkongen i Det Hvide Hus her forleden dag. Hey folks, guess you heard this morning I tested positive for COVID. But I've been double vaccinated, double boosted. Symptoms are mild, and I really appreciate your inquiries and your concerns. But I'm doing well, I'm getting a lot of work done, I'm going to continue to get it done, and in the meantime, thanks for your concern and keep the faith. It's going to be okay. Ja, bare rolig, siger Biden. Jeg har godt nok fået corona, men jeg har jo fået vacciner og booster og alt det der. Det skal nok gå. Lige nu, her hvor det er mandag aften, kan vi også sige, at det ser ud som om en udtalelse fra hans læge, at han stort set er over det på nuværende tidspunkt efter sådan en lille uge med det her. Men det blev jo bare endnu en reminder om, at når man er en ældre mand eller kvinde, så er man i større risiko, når man får corona, end hvis man er yngre. Ja, vi har talt meget om, hvad der vil ske, hvis nu han skulle gå hen og blive syg af corona. Det er jo godt at se, at det tilsyneladende ser ud til at være en mild omgang, som præsidenten skal igennem. Så, til gengæld ser det ud som, at han er smittet. Det ser ud som, at han er smittet, eller også har nogle andre smittet, men altså Joe Manchin har lige med det her i dag, at han har også fået corona. Så er der senator Carper, der er sådan helt er også syg. Tina White, som er fra Minnesota, hun er også demokrat, er også syg. Og så er der Lisa Murkowski oppe fra Alaska, som jo er uafhængig, men dog mest republikaner. Hun er jo stadigvæk republikaner, så vidt jeg husker. Hun er også syg med corona. Så det rammer en fjerdedel af senatet nu. Hele svingerklubben er nede med corona. og Manchin, hvad tror du, Mads? Hvad tænker demokraterne? Altså, hvad tænker de? Lad den sygdom vare noget tid, eller ja, det ville være lidt morbidt at tænke, men han er jo den mindst populære demokrat i Washington D.C. Ja, det er han. Han har jo sådan set ene mand ødelagt alt det, demokraterne vil. Og hvis man er mere moderat, så vil man jo sige, at han har været med til at redde Biden for at blive alt for stort i gissel af sit eget partis venstrefløj. Men sådan ser man selvfølgelig ikke på demokraternes venstrefløj. Der ser man jo Manchin som det værste, man overhovedet kan forestille sig. Man kan jo ligesom altid forstå politiske modstandere, dem man er jo enig med. Der er ikke noget værre, når ens egne ikke gider det, de andre i partiet vil. Og Manchin har jo sagt nej til infrastrukturpakke, han har sagt nej til grøn omstilling, som man havde forestillet sig, og han har sagt nej til alle de andre store reformer, som Build Back Better, som skulle omhandle i al væsentlighed. Så det er meget lidt, der er tilbage, efter Manchin har været inde og justere på tingene. Og man kan jo ikke lave politik i senatet uden alle senatorer bag sig, og det... Fordi der er 50. Fordi der er 50, og det bruger Manchin så meget, han overhovedet kan. Og så skal vi huske, at der er et udtryk, som hedder en Rhino Republican in name only. Og der er jo mange, der mener, at Manchin der, han er, jeg ved ikke, om det så hedder en dino, altså. Det må være en dino, ikke? Fordi han er så i virkeligheden demokrat. Name only. Ja, sådan kan det godt se ud, ikke? Og det er jo ikke så mærkeligt, fordi han er valgt, det har vi talt om mange gange, Mads, han er valgt i West Virginia, som i al beskedenhed var Donald Trumps stærkeste stat, altså i procent opbakning ved det seneste valg. Så der skal også noget til for at blive valgt som demokrat i en så republikansk delstat, som West Virginia er blevet. Ja, så er man nok meget socialt konservativ og midtersøgende, hvis man er valgt der som demokrat. Det kan man godt regne ud. Og man er nok ikke typen, der tænker, jeg skal have mig en fasonsyet regnfrakke og en manbånd og noget en farvestrålet hæklet heldragt. Det bruger man bare ikke i West Virginia. Det er ikke der, han er. I den forløbne uge, der havde vi selvfølgelig gang i 6. januar komiteen en gang mere, og noget de spillede ved deres åbne møde, det var et klip, hvor vi hører daværende præsident Trump indøve den tale, som han endte med at holde efter stormløbet. Altså han holder først en tale, som vi husker, hvor han ikke rigtig lagde afstand til dem, der stormede kongressen, men så holdt han en mere, hvor han var mere klar i spyttet, lød mere som en præsident, om jeg så må sige. Men her øver han sig. Altså her har 6. januar komiteen altså fået adgang til fraklip, om jeg så må sige. Og prøv lige at høre de her små 2 minutter. Og når der er stille, så er det bare fordi præsidenten står og ekspræsidenten står og øver sig i, hvad han skal sige. Det starter med kongressformand Lucia her. We obtained the never before seen raw footage of the president recording his address to the nation that day on January 7th, more than 24 hours after the last time he had addressed the nation from the Rose Garden. Let's take a look. Whenever you're ready, sir. I would like to begin by addressing the heinous attack yesterday, and to those who broke the law, you will pay. You do not represent our movement, you do not represent our country, and if you broke the law, you can't say that. I already said you will pay. The demonstrators who infiltrated the Capitol have defied the seat of dust. It's defiled, right? See, I can't see it very well. Okay, I'll do this. I'm going to do this. Let's go. But this election is now over. Congress has certified the results. I don't want to say the election's over. I just want to say Congress has certified the results without saying the election's over, okay? But Congress has certified. Now Congress. I didn't say over, so let me see. Go to the paragraph before. Okay? I would like to begin by addressing the heinous attack yesterday. Yesterday is a hard word for me. Just take that. The heinous attack. Good. Take the word yesterday, because it doesn't work with the heinous attack on our country. Say on our country. Want to say that? No. My only goal was to ensure the integrity of the vote. My only goal was to ensure the integrity of the vote. Ja, Mads, der er sådan to ting, han siger i det her interessante indblik i, hvordan han indøver den her tale, som er centralt. Det ene er, at han ikke vil sige, at dem her, der stormede kongressen, de brød loven, broke the law. Det andet, det er, at han ikke vil sige, the election is over. Den sætning vil han ikke sige. Han vil godt sige, at kongressen nu har certificeret valgresultatet, som det havde de jo rent faktisk gjort, men han vil ikke sige sætningen, the election is over. Og det vil han jo ikke, fordi det var den ikke for ham. Valget var ikke overstået for ham. Det fortsætter, og det er jo ligesom blevet en del af Trumps selvforståelse, og måden han taler om valget på, som noget, der fik sin afslutning med det forræderi i Trumps øjne, som Pence begår, da han er med til at afgøre, at valget nu er overstået, og Biden er præsident, men i Trumps verden, der er det aldrig slut, og i Trumps tilhængers verden, der er det her ikke noget, der er slut, før Trump bliver præsident igen. Her i weekenden, lørdag, der var der et sådan republikansk ungdomspolitisk møde, og jeg skal ikke forstå, at det sådan er ligesom i Danmark, hvor hvert parti har en ungdomsorganisation. Der er ikke en sådan ungdomsorganisation hos republikanerne. Der er forskellige grupper af dem. En af dem, de hedder Turning Point Action. De er meget vilde med Trump. Og de havde sådan et stort, stævende stort møde i Tampa i Florida, hvor forskellige talte, blandt andet Trump selv. Der er et klip her, Mads, hvor han taler om, at han godt kunne tænke sig, eller han egentlig godt havde tænkt sig at uddele en medalje til sig selv. Prøv lige at høre det her klip. In fact, as president, I wanted to give myself the Congressional Medal of Honor, but they wouldn't let me do it. They wouldn't let me do it. I said, I'm going to give myself the I've always wanted that. But they wouldn't let me do that. Det, man kan høre publikum. Okay. Publikum griner af ham her, Mads, fordi det er jo en vittighed. Det er det. Det bliver ikke modtaget som en vittighed alle steder. Nej, men det gjorde det af salen, kan man tydeligt høre, ikke? Jo, de forstår godt, det er en vittighed. Vi forstår godt, det er en vittighed. Meget af det, Trump siger, som vi taler om i kampagnesporet, er vittigheder. Men Trump ved godt, at meget af det, han siger som vittigheder, bliver udlagt som om, han mener det alvorligt. Lad os prøve at høre den her, Mads, om det er en vittighed, eller om det er alvor. Fordi her taler Trump om, hvad han sagde til de allierede i NATO, som ikke betalte 2% i bidrag af deres nationalprodukt til NATO, eller som stod i gæld, fordi de indtil videre ikke havde betalt 2%, altså en ophobet gæld for hvert år, de ikke havde betalt 2%. Prøv at være, hvad han siger. Hvilket man ikke kan. Nej, det ikke, tror jeg, det mente han, man kunne. Han siger, de skylder, så ordet delinquent kommer ind her. Altså, de står i gæld. Prøv at høre indslaget her. He said, are you saying that if we don't pay, and if we're attacked by Russia, was for the Soviet Union, but Russia? And if we're attacked by Russia, we didn't pay, that you will not come to our defense? I said, that's right, I will not come to your defense. I will not come. And the next day, money came pouring in. They were all delinquent. They weren't paying. Ja, delinquent, det er det, jeg ved, med, at præsidenten, det husker vi også, han sagde dengang diskussionen var, at ikke bare skulle for eksempel Danmark gå fra 1,14 til 2,0%. Alle disse år, hvor vi ikke havde været på 2, mente han sådan var håbet op i en gældspost. Og det var der selvfølgelig ikke nogen NATO-lande, der var enige i, at man overhovedet kunne sige på den måde, men ikke desto mindre gjorde han det. Det er lidt irrelevant. Det rigtig centrale her, det er, at han siger, at han sagde til disse lande, at hvis ikke I betaler 2%, så kommer vi ikke og hjælper jer, hvis russerne angriber. Nej, det har Trump aldrig sagt. Det kan jeg godt sige ret skråsikkert. Det ville vi have hørt, hvis Trump havde sagt. Og jeg ville også have vidst det i det. Jeg er jo trods alt formand for den danske delegation, til NATO's parlamentariske forsamling. Ja. Jeg kan godt afsløre, at hvis nogen havde fået at vide af Trump, at han direkte havde sagt det, han siger her til dem, så havde vi talt en del om det. Ja. Så hvis han synes, han har sagt det, så har han pakket det ind. Sådan vil jeg nok sige det. Så han har jo sagt meget, der sådan er i den retning og så videre, men han har ikke sagt det så direkte, som han siger her, han har sagt det. Så du i samme ombæring, at den nuværende præsident Biden, han jo sagde, efter at han i sidste uge var i Mellemøsten og mødtes med den saudiske kronprins, der sagde han til de amerikanske pressefolk bagefter, at han altså med stor styrke sagde til ham, at jeg holder dig ansvarlig for drabet på den saudiske amerikanske journalist Khashoggi. Det var ham, der blev brutalt myrdet i Istanbul i Tyrkiet. Og puttet i en kuffert, parteret. Der mente andre, der havde været til stede til det møde, at så klart havde Biden altså ikke sagt det, da han sad inde i lokalet. Det minder mig lidt om det her. Det kan godt være, at Trump havde tænkt sig, at han ville have sagt det her til nogle europæere, men han fik det nok ikke gjort. Og Biden fik heller ikke helt sagt så klart til dem, han også bad om at smide mere olie på verdens oliespotmarkeder. Han fik heller ikke helt så klart sagt, at det var for galt, det de gjorde, når de bryder regelmæssigt menneskerettighederne og i den her sag i særdeleshed. Han tænkte nok, at det var det, han ville have sagt. Ja. Og han sagde nok noget i den retning indirekte, som ligesom Trump også har sagt til NATO, at vi skal gøre noget mere. Ikke? Men, vi skal lige høre et klip her, som du muligvis vil sympatisere med, Mads, fordi her taler Trump også til det her ungdomspolitiske møde, om de forfærdelige venstresnoede skolelærer, som man skal gøre op med. Lad os høre det klip her. You would not trust these people to babysit your children for 20 minutes, and why should we then let them educate millions of American students 6 hours a day, year after year after year? Whatever it takes, the conservative movement must liberate America's children from the captivity of these Marxist teachers. Ja, det er jo marxistiske lærere, som holder de amerikanske millionvis af skolebørn i fangenskab, captivity, mens de indoktrinerer dem med stærkt venstreorienterede synspunkter. Og hvis den konservative bevægelse skal mene noget overhovedet, siger Trump, så skal de sørge for at få stoppet det her, få fjernet de her skolelærere. Jeg vil bare sige, at min egen politiske karriere på Klokkerholm Skole, den begyndte på samme måde. I et opgør med Klokkerholm Skoles marxistiske lærer, der var for meget indoktrinering, synes jeg, og så blev jeg politisk aktiv. Det viste sig så med tiden, at der på Klokkerholm Skole nok ikke var så mange marxistiske lærer, som jeg havde forestillet mig, at der var, og at det, jeg sådan synes var en marxistisk indoktrinering, var bare sådan en almindelig indføring i forskellige emner, som man skulle høre om. Men ikke desto mindre var det en kamp, jeg gik ind i, og det glæder mig, at der stadigvæk er nogen derude, der tager kampen mod de marxistiske lærere. Det, jeg synes, der er interessant ved det klip, vi lige har spillet her med Trump, det er jo, at vi altid er i den situation, når vi hører Trump sige noget, det være sig det, han siger om skolelærerne, det han siger om at tildele sig selv en medalje, det han siger om Rusland, det er, at vi altid sådan skal veje, er han ved at sige noget for sjov her? Mener han det? Praler han? Er det et egentlig udsagn, et politisk forslag? Det er altid svært med Trump at holde ham sådan fast på et udsagn, fordi det så ofte er sagt med et skævt smil, eller som en vittighed, eller som en tanke, som han så bagefter siger, det var bare en tanke, jeg kom med her. Det er både en styrke og en fordel for ham. Ja, jeg håber, at han mener det her, fordi det er jo en af de store kampe, der er i USA. Det er den identitetspolitiske arena, der bliver taget mange kampe på for tiden. Vi herhjemme har debatten om normstormer, og hvad ved jeg. Altså den har man gang 10 i USA, den debat. Og jeg er ret sikker på, at han mener det her alvorligt. Han skruer sig bare lidt op. Det er ikke usædvanligt, han gør det. Nogle gange gør. Men det er jo noget, Youngkin blev valgt som guvernør på det. Ja. Altså det fylder rigtig meget. Og når jeg taler med mine amerikanske venner, så er det noget af det, der sådan fylder meget i samtalen, og især når man taler med nogen, der sådan er mørkeblå demokrater eller republikaner. Ja, og det er også, skulle jeg hilse at sige, noget, der fylder utrolig meget hos, hvad skal man sige, de minoriteter, som synes, at de fylder for lidt i skole, curriculum, og som bliver angrebet af for eksempel Trump her. Også for dem fylder det utrolig meget. Så det er en virkelig, det er måske den skarpeste diskussion, der foregår i USA i de her måneder. Ingen tvivl om det. Den fylder rigtig meget. Mads, vi var jo inde på mange gange på det seneste, hvad sker der med justitsminister Garland? Altså, vil han ende med, efter alt det, han har hørt med 6. januar, høringerne og øvrigt ting, han selv måtte have undersøgt, vil han ende med at retsforfølge ekspræsident Trump eller ej? Og der har været meget kritik af, at han var meget tilbageholdende. Mange demokrater synes, han har været alt for tilbageholdende. Han kom med en udtalelse forleden dag, som kan tolkes på forskellige måder, men det er jo i hvert fald så den første gang, han sagde noget om den her sag. Lad os høre, hvad Garland siger i en meningsudveksling med nogle journalister her. No person is above the law in this country. Nothing stops us. No person is above the law in this country. I can't say it any more clearly than that. There is nothing in the principles of prosecution, in any other factors which prevent us from investigating anyone. Anyone who's criminally responsible for an attempt to undo a democratic election. Ja, det han jo siger her, det kunne jeg lige så godt bare tolke som en ren, hvad hedder det nu, sådan professoren, der udlægger teksten, at der er ikke noget, der betyder, at jeg ikke kan vælge at iværksætte en undersøgelse, hvis jeg har en mistanke om, eller vi har en mistanke om, at der er foregået noget kriminelt i forhold til at afvikle en valghandling. Men det kan jo også tolkes som om, at han for første gang siger, at det kan da godt være, jeg er i gang med at kigge på eks-præsident Trumps handlen og agerende. Han afviser det i hvert fald ikke. Jeg hørte det derhen, at det han siger er, at hvis han synes, der er materiale til at rejse en sag mod Trump, så vil han gøre det. Jeg synes ikke, man kan høre så meget andet i det. Jeg synes, han skærper tonen noget. Der har været den her debat om, selvom der måske kunne være grunde til at rejse en sigtelse mod Trump, skulle man så gøre det? Er der noget politisk der, som vil være uheldigt, hvis man begynder at jage politiske modstandere med sigtelser? Skal man ikke hellere lade valget gå sin gang osv.? Jeg synes, han kommer dem i møde, der gerne ser Trump tiltalt. Og det må vi jo stadigvæk følge, hvad det hele ender med. 6. januar-høringerne er formentlig ikke slut endnu, men de meddeler jo sådan fra uge til uge, om de har nyt at byde på. Noget, der er interessant. Der er ikke så meget krudt i dem mere, vil jeg så sige. Altså, der var det på et tidspunkt der, hvor det så meget spændende ud, og man tænkte, nu kommer der mere. Mm-hmm. Nu taler man meget om nogle slettede sms'er, apropos dansk politik, som er ved at dukke op igen og så videre, og det virker ikke som om, at der rigtig kommer noget, der kan vende. Ja, det er FBI og Secret Service, der uheldigvis har ikke bare kommet til at slette alle deres sms'er, men apropos, som du siger, for dansk politik, de er simpelthen håbløst væk. Ingen kan angiveligt finde dem, men nu er der faktisk iværksat en undersøgelse af FBI og Secret Service er en uafhængig myndighed, politimyndighed, fordi man siger, I skal øjeblikkeligt stoppe med at kigge mere på det, fordi nu kigger vi på det ud fra. Så endnu et af tusindvis af spor i den sag bliver nu forfulgt endnu en gang. Mads, på det her møde, ungdomspolitiske møde, nede i Florida blandt republikanske ungdomspolitikere, der mødte der også en lokal kongresmedlem, nemlig Matt Gaetz, op. Han er sådan populær i ungdomskredsen, der han kan virkelig holde en tale, hvor der bliver gået til den. Og her taler han så om det, som republikanerne naturligvis betragter som en sejr, nemlig at det nu bliver vanskeligere at få abort, hvis ikke umuligt, i halvdelen af de amerikanske delstater efter højesterets dom for nylig. Det er det emne, han er inde og tale om her. Og så kommer der et tidspunkt her i talen, hvor hvor nogen måske vil sige, her går han lige til kanten. Lad os prøve at høre, hvad han siger. Have you watched these pro-abortion, pro-murder rallies? The people are just disgusting. Like, why is it that the women with the least likelihood of getting pregnant are the ones most worried about having abortions? Nobody wants to impregnate you if you look like a thumb. These people are odious on the inside and out. They're like 5'2", 350 pounds, and they're like, give me my abortions or I'll get up and march and protest. And I'm thinking, march? You look like you got ankles weaker than the legal reasoning behind Roe versus Wade. A few of them need to get up and march. They need to get up and march for like an hour a day, swing those arms, get the blood pumping, maybe mix in a salad. Ja, han går til den her, Matt Gaetz, kan vi godt sige, Mads. Han går ikke efter de kvindelige vælgere, lyder det ikke som om her. Nej, det er jo, altså, han er jo, han har jo også mange kontroversielle sager. Vi har talt om ham tidligere. Han appellerer til sådan den mest chauvinistiske understrøm i det republikanske parti, og det siger vel ikke så lidt med det han siger her, og hænger ud med de dele af det republikanske parti, som er mest begejstret for Donald Trump og er ligesom en del af det der. Han havde jo en sag for nylig med sådan en MeToo omgang, hvor han havde håbet, at Donald Trump ville holde hånden over ham, under ham hedder det. Det gjorde han ikke. Og det siger jo lidt om, hvilken type Gaetz også er. Ja, det tør nok siges. Og han går til den her, og de ungdomspolitikere der kan godt lide ham. Der var jo den såkaldte straw poll ved afslutningen af den her, ungdomspolitiske konference. Og her vandt Trump ikke bare lidt, men han vandt med næsten 80% af stemmerne. Så lige i den gruppe, der er han fuld opbakning. En af dem, som hele tiden har været med Trump, helt fra starten, at vi talte om ham, jeg tror vi talte om ham i forrige udsendelse også, det er selvfølgelig Steve Bannon. Og Steve Bannon, han var i den forløbende uge indkaldt som anklaget i en domstol i Washington D.C., og han er dømt skyldig i at have udvist fakt, som det hedder, over for kongressen, fordi han ikke er mødt op til høringer, som han skulle deltage i. Nu afventer vi dommen, og den ligger altså på et sted mellem det dommeren, der skal afgøre den sag. Det er en jury, der har erklæret ham skyldig, men dommeren skal altså afgøre, hvor meget han skal dømmes til. Et sted fra 2 uger til 2 års fængsel, så det må vi se på. Men lad os lige høre, hvad Bannon han sagde lige efter han var blevet dømt. I want to thank the jury for the effort they did, the judge, particularly the court administration here, everybody. I only have one disappointment, and that is the gutless members of that show trial committee, the J6 committee, didn't have the guts to come down here and testify in open court. Thank you very much. Does this embolden them? Mr. Bannon, does this embolden? Ja, han skiller ud på komiteen, men altså dømt er han. Og altså med al sandsynlighed skal han ind og bure den af. Det er et spørgsmål om, hvor lang tid han skal ind. Ja, og som du nævnte, så er der jo ret vide rammer for, hvor hård en dom man får, når man bedømt for content i USA. Og det gør det lidt svært, fordi hvis han skal ind i 14 dage, så er det jo, så sender man en signal om, at det gør ikke noget, hvis man ikke møder op til de her ting. Hvis man sætter dem ind 2 år, så sætter man det helt modsatte signal. Men det ved vi ikke i talende stund, hvordan det kommer til at gå med den del af dommen. Men man kan igen mærke, at der er folk omkring Trump, der kommer i problemer, men indtil videre ser det ud som om, at præsidenten selv slipper. Han slapper også ud her for nylig, ekspræsidenten, undskyld, Trump, fordi han jo sad i bestyrelsen sammen med sine familiemedlemmer i det sociale medie, der hedder Truth. Det er der, han skriver på nu, fordi han er blokeret for alt det andet. Og han er lidt alene derovre. Han er lidt alene derovre, men der var så ballade om finansieringen, om det var foregået efter bogen. Og inden at den sag, den nåede at komme ind i den videre efterforskning, der var Donald Trump og sønnerne osv. ude af bestyrelsen, så de ikke længere kunne fanges der, med så må sige. Ja, der jeg tror, der er jo sådan omkring hele det her med at få tiltalt Trump for 6. januar, så glemmer man, at ved siden af det er der jo en skov af andre ting, man forsøger at få Donald Trump tiltalt for, og alle omkring ham tiltalt for. Det har været sådan en del af det, at man bruger alle muligheder for at anklage folk i kredsen omkring Trump og Trump selv, for alt, man nu kan overhovedet tænke sig at anklage dem for. Og de var meget erhvervsaktive i de der år, hvor Trump er præsident, og er det stadigvæk. Og når man er det, jamen, så er man også meget eksponeret mod søgsmål i USA, endnu mere end man er i Danmark. Og vi skal også huske at sige, Mads, for det har vi været inde på før, men lad os lige gentage det, at den største sådan sag, som man troede kunne blive rejst mod Trump, det var i delstaten New York, og det var alvorlige sager, men den sag er, eller de sager, der var der, er stort set faldet fra hinanden. Ja, det er den. Og det er noget, vi ikke har dækket så meget i danske medier, at vi er vant til at dække Trump som det her larmende menneske, han nu er. Og mange ønsker jo, at Trump skal ned med nakken, og han er ikke populær i Danmark. Jeg tror ikke, han kunne blive valgt til ret meget i Danmark. Og det, vi nogle gange glemmer er at dække, er, at mange af de søgsmål, der har været mod Trump, er tydeligvis ikke søgsmål, som burde have været rejst i en retsstat. Altså, de har det formål at stresse Trump, ruinere ham, hvis man kan det, og gøre livet surt for ham. Og hvis man er involveret i en masse retssager, kan alle godt regne ud, at det optager ens tanker meget, hvis man er det. Og det er en måde at bekæmpe folk på, som vi ikke kender i Danmark. Og det vi ikke har været gode til at dække herhjemme, synes jeg, er, hvordan demokraterne tydeligvis bruger det her som et i deres øjne legitim politisk kamp. Og en nedslidningskamp, som også ser ud til at have en effekt, vil jeg sige. Det kan også være almindelig træthed blandt vælgerne at se på Donald Trump, men som vi har talt om flere gange i de seneste udsendelser, så er Donald Trumps opbakning både i på hvad skal man sige, nationalplan, men også blandt det republikanske vælgere, den er altså for nedadgående. Ikke som forstået som et bræt og frit fald, men den er for nedadgående, og det kan jo meget vel være, at der hvor 6. januar høringerne har en effekt, det er på, at man bliver ved med at minde de vælgere, der ikke kan lide Donald Trump, og her taler jeg ikke kun om dem, der stemmer på demokraterne, men selvfølgelig særdeleshed på de midtervælgere, der skal ske side, hvis der skal ske noget. Man bliver ved med at minde dem om, hvad det er, de ikke kunne lide ved Donald Trump, da han var præsident. Det er det, som siger i januar høringernes, efter min mening, største effekt har. Ja, og så det er også den her forestilling om, at Trump var i gang med en dybere konspiration. Altså, der var en dyb konspiration, ifølge Trumps kritikere, der handlede om at omstøde magten i USA. Og det, jeg synes, der er lidt underligt, det er jo de samme mennesker, der beskylder Trump for en dyb konspiration mod det amerikanske demokrati, ved godt, at Trump ikke ville være i stand til at arrangere en børnefødselsdag, uden at det endte med, der gik ild i den udklædte klovn, og ballonerne ville flyve til himmels, og der ville være uddelt cigar ved en fejl til børnene, og der ville være sikkert hash i kagerne. Altså alt ville gå galt til den børnefødselsdag, han skulle arrangere, fordi han er ikke den store organisator, Donald Trump, og de samme mennesker mener så, at Trump er i stand til at lave et avanceret kup mod det amerikanske demokrati. Der er noget der, der er sådan lidt spøjt, synes jeg. Sagen er selvfølgelig, at man kan godt have en akt, uden at have magten eller evnen til at gennemføre det. Det finder vi aldrig rigtig ud af, tror jeg ikke, fordi hvordan skulle vi kunne finde ud af det, hvis ikke det ender med en egentlig retssag mod ekspræsident Trump. Og det er nok stadigvæk, vil jeg vurdere, Mads, jeg ved ikke, hvad du vil sige, men det er stadigvæk mere sandsynligt, at der ikke kommer noget sådan helt overordnet retsopgør mod ekspræsident Trump, end at der kommer et. Altså, vi fik en åbning her i justitsministeren, men om der kommer mere af et åbent spørgsmål. Jeg er nok mindre sikker, end jeg var, da vi talte om det i sin tid, men jeg tror heller ikke, det ville være klogt for USA at begynde at føre retssager mod mennesker, der har politiske karriere på den måde. Mads, vi skal til at sige slut for denne uges udgave af Kampagnesporet, og vi skal også sige slut og farvel og tak til producer Andreas, som nu går i robottens ærinde, i stedet for i et nyt job. Han foretrækker Mads at være sammen med robotter, i stedet for sammen med rigtige mennesker som os. Ja, det er der jo nok en eller to, der ikke kan andet end... altså, der er nok nogen, der godt kan forstå, at det er sådan, det forholder sig, men vi må jo lede videre og slide endnu en producer op. Det gør vi. Tak til producer Andreas og Mads Fugle og jeg, David Træs, siger også tak for denne uges udgave af Kampagnesporet, som vi er tilbage med om en uge. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.